Goedenavond, een goede prijs en volledig zuiver. De legaal geteelde wiet lijkt daarmee in de smaak te vallen bij de gebruikers. Na meer dan 5 jaar voorbereidingen kan je sinds vrijdag in een aantal coffeeshops in Breda en Tilburg legaal geteelde wiet kopen. In Nederland wordt de verkoop van wiet in coffeeshops gedoogd, maar de wietteelt, dat is zelf nog verboden. En met deze proef wil de overheid onderzoeken of dat gedoogbeleid van ons nou op de schop kan. Mijn gast vanavond is Margriet van Laar, hoofd drugsmonitoring en beleid bij het Trimos Instituut. Goedenavond. Goedenavond. En welkom in de bus. Voordat wij met elkaar in gesprek gaan, eerst even naar verslaggever Ragnar Niemeyer. Jij volgt de wedstrijd Ajax-Bayern München Champions League vrouwen voor ons. De tweede helft is bezig. Hoe gaat het? Ja, Ajax staat op 1-0 en Ajax laat af en toe echt goede dingen zien. Ik ben totaal niet onder de indruk van de verdediging van Bayern München. Het is 1-0 na 62 minuten. Maar zojuist ook weer een kans voor Van Gool. Die is helemaal vrij voor het doel van Bayern te vinden. Geeft dan te weinig kracht mee aan die bal. Ja, dat zijn echt grote kansen. Daar heeft Ajax er al een aantal van gekregen. In een fase waarin de Duitsers wat aandrongen met onder andere een schot van afstand. Dat soort ballen moeten erin. Nou, koppen nu misschien. Nee, daar is die Duitse keeper. Die vangt de bal. Nog een minuut of 28 officiële speeltijd. Ajax leidt tegen Bayern München met 1-0. Maar het had best meer kunnen zijn. Ragnar Niemeyer, dankjewel. En terug naar de NPO Radio 1 bus. Vandaag Margriet van Laar, mijn gast, hoofd drugsmonitoring van het Trimbos. Je hebt nog een Tweede Kamerdebat zitten volgen. Drukke dag heb je achter de... Het gaat allemaal over de wijziging van de opiumwet. Dat is nog iets anders dan de wietproef. Maar hoe moet ik jouw functies zien, zo'n Kamerdebat volgen? Zit je dan antwoorden te schrijven, te tikken voor Kamerleden? Of hoe werkt dat? Nou, we houden wel goed bij wat voor vragen er worden gesteld. En ja, soms moeten we even inspringen om wat vragen te beantwoorden, met wat onderbouwing te komen, wat cijfers aan te leveren. Ja. Dat is wat we ook doen binnen het Trimbos Instituut. We verzamelen heel veel gegevens. We monitoren het gebruik en de drugsmarkten. En hoe goed vind je dan eigenlijk Kamerleden als je zo'n als expert zijnde zo'n debat volgt? Ja, dat is een leuke vraag. Nou, ik was prettig verrast, moet ik zeggen, vandaag. Er zijn Kamerleden die zich behoorlijk goed hebben ingelezen. En die goed op de hoogte waren. En ja, er waren ook wat Kamerleden van ik dacht van oké, daar gaan we een klasje voor organiseren. Daar begint dat lobbywerk natuurlijk ook al een beetje misschien voor jullie. Nou, wij doen niet een lobby. We informeren graag over de feiten en de cijfers en ons onderzoek. En heb je dan ook wel eens dat je een debat zit te volgen en dan dus iets voorbereidt, maar dan ook letterlijk jouw tekst in het debat terug hoort? Nou, herkennen we wel wat quotes. Ja, geestig. Zo werkt dat natuurlijk toch. Dan, sinds vrijdag is die legaal geteelde wiet te koop in Nederland. En wat is dan de rol van het Trimbos Instituut in zo'n experiment? Wat doen jullie? Nou, het instituut is al jarenlang actief natuurlijk als het gaat om het onderzoek doen en ook het ontwikkelen van interventies. We doen aan preventie en voorlichting. Specifiek voor dit experiment zijn we als instituut betrokken ook bij de evaluatie samen met twee andere onderzoeksorganisaties, Breuer Interval en RAND. En we evalueren dit experiment wat ook in de wet is vastgelegd. Ja. En andere collega's zijn ook betrokken geweest bij het opstellen van het advies voor de preventieaanpak. Om te voorkomen dat het cannabisgebruik te veel gaat stijgen. Ja, want dat is niet wat jullie willen. Nee, dat moet te alle tijden, denk ik, worden voorkomen. Want de afgelopen 2 dagen hadden wij Rick Brand maandag. Hij is de eigenaar van Coffeeshop, de baron waar het allemaal de aftrap was in Breda. En gisteren hadden we ook nog allemaal erg voorstanders. Die waren juist heel erg aan het zeggen hier van ja, maar cannabis is niet verslavend en het is een topplant. En sta jij daar anders in? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat ik daar zeker wat anders naar kijk. Het blijft een druk, hoe dan ook, met verslavingsrisico's. En dat het niet verslavend is, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Er zijn zo'n 9 à 10.000 mensen in de verslavingszorg die behandeld worden voor cannabisverslaving. En ons onderzoek heeft ook laten zien dat er zo'n 160.000 mensen in Nederland zijn met een stoornis in het gebruik van cannabis. En dat zijn zeg maar mensen die verslaafd zijn aan cannabis. En dat noem je stoornis? Ja, dat is een officiële term. Ja, een term, zeg maar. Diagnostische termen. Stoornis in het gebruik van cannabis. Ja. Dus 160.000 mensen die echt verslaafd zijn in Nederland. Ja, Dat zijn volwassenen. Ja, precies. En als we het hebben over jongeren, want iedereen is natuurlijk ook een beetje bang voor zijn of haar puberdochter die ineens begint te blowen in de bosjes. Ja, nou, die cijfers over verslaving zijn er niet. Maar we weten wel dat onder scholieren tussen de 12 en 16 jaar zo'n 9% in het afgelopen jaar voor het onderzoek in 2019 heeft gebloot. Zo'n 9%, dus eigenlijk bijna 1 op de 10. Ja. 12 tot 16-jarigen, zeg je in Nederland. Ja. Zo, best nog wel een hoog aantal. En is dat dan ook een risicogroep? Of is dat... In het algemeen zeggen we, dat geldt voor alle middelen, niet alleen voor cannabis, dat jongeren een risicogroep zijn omdat ze nog in ontwikkeling zijn. Hun brein is in ontwikkeling. En het gebruik van cannabis, evenals roken en het gebruik van alcohol, is schadelijk voor die ontwikkeling. Ja. En wat vind je dan van deze hele wietproef? Hoe kijk jij daar dan naar? Nou, ik denk dat het een logische stap is. Het is na 40 jaar gedogen, meer dan 40 jaar. In 1976 is de wet aangepast, waardoor ook dat het formele gedogen van de verkoop van cannabis onder strikte voorwaarden mocht. Ik denk, na al die tijd is het ook logisch om een vervolgstap te zetten en ook te zorgen dat die achterdeur netjes geregeld wordt en dat ook de bevoorrading van de coffeeshops niet in handen is van de criminaliteit. Ja, want dat is wel iets wat jullie zien. Dat die voordeur, dat is dus legaal, maar omdat die achterdeur eigenlijk illegaal is, daar illegale praktijken bij zijn, dat risico's met zich meebrengt in de samenleving. Of hoe moet ik dat zien? Sowieso heeft het natuurlijk te maken met de georganiseerde criminaliteit. De productie, de teelt van cannabis, een groot deel daarvan verdwijnt wel naar het buitenland en is ook bedoeld voor andere landen. Maar goed, het is natuurlijk niet logisch dat een product waarvan de overheid de verkoop wel gedoogd, dat gewoon niet geregeld is, ook aan de achterdeur. Dat wil niet zeggen dat het opeens dan een veilig of gezond product wordt. He, ook met alle kwaliteitscontroles die nu worden gedaan, die niet slecht zijn natuurlijk, dat is altijd goed. Maar een schoon cannabisplantje wil nog niet zeggen dat het ook een gezond of veilig cannabisplantje is. Nee, precies. Maar mis jij dan nog als Trimbos zijnde iets in deze proef waarvan je zegt, nou, dat hadden we eigenlijk nog wel willen toevoegen aan deze... Nou, er is heel veel aandacht voor preventie. En dat is dan ook weer de goede kant, dat er niet alleen gekeken wordt ook naar de verkoop en naar het product zelf, maar dat er ook echt aandacht wordt besteed aan voorlichting. Op niveau van de gebruiker. Hè, er is een mooie bijsluiter ontwikkeld met waarschuwingen en ook tips om risico's te vermijden. Maar het allergrootste belang is natuurlijk ook dat het niet heel aantrekkelijk wordt, met name ook voor jongeren. Die denken, jongens, de overheid keurt dit goed. Ja. Hè, die zorgt dat die teelt mogelijk wordt gemaakt, dan zal het wel niet kwaad kunnen. Is dat de angst, dat een beetje het verhaal eromheen wordt? Ja, dat is zeker de angst. En ik denk, zoals het nu ook in de media is gekomen, is er vooral aandacht uitgegaan naar het mooie product, hè, zoals dat wordt neergezet. En ik kan me ook voorstellen dat er ook bij de minister toch wel sprake is van opluchting. Van jongens, na al die jaren ploeteren en wet en regelgeving, al die hobbels, is het eindelijk gelukt. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om ook echt voldoende aandacht te hebben voor preventie. En te zorgen dat het niet een heel aantrekkelijk product gaat worden, ook in de perceptie van jongeren. Ja, want dat valt me wel op. Deze hele week besteedt dit programma 5 dagen hier aandacht aan die wietproef. Dus we spreken voor en tegenstanders allerlei partijen. Maar je merkt toch ook bij de gasten dat er een soort van jarenlange frustratie aan vooraf is gegaan. Dat het zo lang heeft geduurd voordat die wietproef er kwam. Is dat ook iets wat... Ja, jij bent natuurlijk ook super lang al mee bezig. Ja, dat is het is een experiment. En het is een beetje vallen en opstaan geweest. En er was heel veel wet en regelgeving voor nodig om dit mogelijk te maken. En dat is soms met voortschrijdend inzicht gegaan. Ik vind het wel goed, ook in Nederland, dat in ieder geval het ook in de wet is vastgelegd dat het geëvalueerd moet worden en dat het ook onderzocht moet worden. Ja. Ja, en het viel mij ook op dat jij zegt net, ja, je ziet dan de minister daar staan bij die aftrap in de koffieshop De Baron. En dan staat de eigenaar daarnaast en dan zo'n grote doos wiet hebben ze dan in hand. Ik vond het toch ook wel bijzonder dat de minister van Volksgezondheid daar dan in die koffieshop staat. Is dat toch wel redelijk uniek, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik had misschien eerder de minister van Justitie daar verwacht. Maar goed, dat is dan vanuit toch ook wel de gedachte, hè, dat het een op kwaliteit gecontroleerd product wordt wat in de coffeeshop komt te liggen. He, dus er zijn allerlei eisen gesteld aan de hoeveelheid pesticiden, schimmels, zware metalen en noem maar op. Maar wat zegt het eigenlijk dat niet de minister van Justitie daar staat, maar de minister van Volksgezondheid? Zegt dat iets? Nou ja, het zijn beide ministers die natuurlijk gewoon ook betrokken zijn bij dit hele experiment. Ja, ze trekken daar samen in op. Mm-hmm. En het hele drugsbeleid is natuurlijk sowieso een verantwoordelijkheid van meerdere ministeries. Ja. Dus dat, ja, dat legitimeert denk ik ook. Dat de minister daar stond. Natuurlijk staat, ja. Ik denk alleen wel dat het ook heel goed is om aan te geven van, ook al is het cannabis, ook al is het schone, op kwaliteit gecontroleerde cannabis, er zijn risico's aan verbonden. Ja, en over risico's gesproken, is het nou ook nog zo, hoe groot is het risico dat iemand begint met softdrugs en dan de overstap maakt naar harddrugs? Want dat is altijd nog een beetje in mijn hoofd zo? Of is dat eigenlijk? Ja, nou, dat noemen ze de stepping stone theorie. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En ja, soms zeggen mensen ook wel eens, ja, het begint allemaal met de moedermelk, hè? Dus het is nooit echt bewezen. Althans, niet als je het hebt over, niet keihard althans, als je het hebt over wat het doet, zeg maar, in het brein, hè? De farmacologische effecten. Er is wel iets wat men noemt een zogenaamde sociale stepping stone. En dat is ook precies waarom in 1976 onderscheid gemaakt is in de wet tussen harddrugs en cannabis. Mm-hmm. Destijds was er een commissie en die heeft geoordeeld dat de risico's van het gebruik van cannabis minder ernstig zijn dan die van harddrugs, zoals heroïne, cocaïne of LSD. En dat het mogelijk moest zijn voor gebruikers om in een veilige omgeving aan een cannabis te komen. En dat ze niet aangewezen zouden worden op de criminaliteit, op dealers die ook harddrugs zouden verhandelen. Dus het idee was om een scheiding van de markten te bewerkstelligen. Ja, precies. En er mag ook in coffeeshops mogen ook geen harddrugs worden verkocht. Nee, exact. Nee. En er zit natuurlijk ook in het verlengde hiervan een stukje medicinale wiet. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we gaan nog ook even naar verslaggever Ragnar Niemeyer, die bij Ajax Bayern München zit. Champions League voor de vrouwen. Ragnar, hoe staat het nu voor? 1-0 nog steeds? 1-0 nog steeds, 16,5 minuut te spelen. En er is aardig gewisseld bij Ajax. De goede, jonge Amerikaanse Johannes eruit gegaan. Maar als je kijkt naar Bayern, dat aanvalt en gaat schieten ook. Ja, dat doen ze wel af op Van Eijk, de Amsterdamse keeper. Zo blijft het 1-0. Poging van een meter of 10 vanaf de linkerkant. Maar als je kijkt wat die Duitsers kunnen inbrengen. Ja, die komen met Pernille Harder. Grote, ervaren speelster uit Scandinavië. Deense, veel gewonnen. Titels overal. Linda Magul, een WK-ganger met Duitsland vorig jaar. Bijna 80 interlands, als ik goed geteld heb. Ja, dat zijn wel namen. De top is wat breder daar. De selectie is groter, breder. En Ajax moet nog even vol op het gas, denk ik, in het laatste kwartier om zich de Duitsers van het lijf te houden. Want het wordt een spannende groep. Dat is een ding wat zeker is. Vierde wedstrijd. En 1-0, dat is het. Nou, een afstandsschot misschien nog van Bayern. Ook weer af op de keeper. De druk neemt toe, maar Ajax leidt. Kwartier voor tijd met 1-0. Ragnar Niemeyer, dankjewel. Terug naar de bus. Je luistert naar Vijf Dagen. Deze week over het wiet-experiment. Sinds vrijdag kan je legaal geteelde wiet kopen in meerdere coffeeshops in Brabant. Mijn gast is Margriet van Laar van het Rimbos Instituut. En cannabis wordt ook medicinaal gebruikt. Onze verslaggever Meerte van der Drift zit bij Marion Visser aan de keukentafel. Daar maakt ze zelf haar CBD en THC-olie. Er komt hier iets uit een kartonnen doosje waar met viltstift heel groot voorzichtig uitroepteken op staat. Dit is de Cannalator van Stichting Medewiet. Het is eigenlijk een lange glazen buis, recht omhoog in een soort houder. Het lijkt een beetje op een soort scheikundeproefje met zo'n Erlenmeijer eronder. De eerste keer dat ik het stond te doen, voelde het een beetje als Breaking Bad, eerlijk gezegd. Maar het is gewoon heel simpel. Je filter eigenlijk, je giet alcohol op de plant. Die haalt zeg maar de olie eruit. Dus dat druppelt onder in het glaasje. Het glaasje staat in een babyverwarmer. Omdat het verwarmd wordt, gaat de alcohol weg. Dus zorg dat je buiten bent als je dit doet. Dus... En wat gebruik jij precies? Nou, overdag gebruik ik CBD-olie. En 's avonds gebruik ik olie met THC. Ja, want vanaf je 17e heb je last van epilepsie. Daar kwam later diagnose borstkanker bij. En wanneer is het idee gekomen om hiermee te beginnen? Door de chemobehandelingen die ik toen kreeg en de hormoonbehandelingen... Kreeg ik 2 keer per maand, was ik ongeveer 5 dagen bij het westen. Dus dan mijn bewustzijn was heel erg benauwd of ik zakte gewoon helemaal weg. Mijn man die was regelmatig naar zee, dus ik was vaak bij mijn ouders. En ik had mijn dochtertje getraind. Daar staan je laarsjes, daar is de sleutel. Als mama op de grond ligt, dan loop je zo naar oma toe. Of je drukt op dit knopje en dan komt er hulp. Dus ja, je kan je voorstellen dat het veel effect heeft op gezinsleven. Ik had dat niet heel veel langer meer kunnen volhouden. En toen zei iemand tegen mij van... joh, je moet eens cannabis proberen. Ja, ik had vroeger wel eens gebloot. En het beeld van een klein kindje bij me en zo stoned zijn... ja, dat vond ik niet passen. Maar toen ik gewezen werd op olie... en het feit dat je dat veel beter kan doseren... toen dacht ik van ja, wat heb ik te verliezen? Ik nam de eerste druppel... En toen was het een kwestie van seconden dat dus die druk bij mijn ogen wegtrok. Onder de tong wordt heel snel opgenomen. En toen dacht ik eerst, nou, dit is placebo-effect. Dit is gewoon te goed voor horen. En ik durfde eerst niet te vertellen aan mensen. Maar ik merkte dus dat die bijverschijnselen die ik had van de chemo en van de hormonenkuren... dus dat die ook minder werden. Slaapproblemen werden minder. Ja, en ook dus die aanvallen, die werden eerst 4 dagen, toen 3 en toen 2. En nu heb ik ongeveer misschien 1 dag dat ik me niet zo lekker voel. En, Waar liep je tegenaan toen, op dat moment dat je merkte dat... hier heb ik heel erg baat bij mijn ziekte? Het eerste wat ik deed was mijn neuroloog bellen en heel enthousiast vertellen en mijn oncoloog. En mijn oncoloog die was heel negatief. Die zei echt heel hooghartig van een paar jaar terug waren het kersenpitten zakken, die hypes. En mijn neuroloog die snapte het en die ging zich erin verdiepen. Maar een recept wat hij uitschreef... ja, toen ging ik berekenen wat het me kostte. En toen was ik echt honderden euro's per maand kwijt. Rond de 400 euro. Wat niet vergoed wordt. Want er is geen bewijs, zeggen ze. Dus ja, je kan het wel halen uit de apotheek. Maar dan betaal je alsnog dat bedrag. En als ik het in mijn tuin zou zetten, ben ik een fractie kwijt. Maar dat mag niet in Nederland. Nee, ik heb toen de politie uitgenodigd. En ik heb hem uitgelegd. Ik zei, nou, dit en dit is de situatie. Of ik even kort op de bocht, of ik ga dood. En dit is mijn dochter, en die heeft dan geen moeder meer. Of ik zet het in de tuin. En ik ben er nog. Nou ja, zei die agent, als ik jou was, ik zou het wel weten. Maar, hij zegt, dat mag ik niet zeggen. Maar hij zegt, mocht je oogsten, dan heb je te veel gram in huis... en mocht iemand je betrappen dat je binnen kweekt... hij zegt, dan valt het onder professionele telt. Hij zegt, dan komt jeugdzorg kijken. En dat maakt me zo ontiegelijk kwaad. Dus dat zette me ertoe aan om richting de politiek te gaan... en te kijken wat ik kan bereiken om dit te veranderen. Want dit is zo groot onrecht. Je bent naar de gemeente toegegaan. Ja, nou, de volgende stap was inderdaad om gebruik te maken van het inspreekrecht bij de gemeente. En vervolgens heeft de burgemeester zich hard gemaakt onder de andere burgemeesters in de regio. Dus jij bent een uitzondering. Je mag je eigen cannabis kweken. Ja, mogen. Op het moment dat iemand melding maakt... is een politieagent nog steeds verplicht om heen te gaan. En ondanks dat de burgemeester dus aangeeft... het heeft geen prioriteit, is het nog steeds... blijft het een beetje spannend. Je kan dat nu helemaal zelf maken. Je hoeft niet meer naar de apotheek. Je kan het zelf groeien. Je hebt hier deze machine staan om de olie ervan te maken. Je hebt niemand meer nodig. Nee. En ik denk dat dat ook een van de kernproblemen is... zoals de overheid het graag niet ziet... of misschien de farmacie, dat je zelfvoorzienend bent en niet afhankelijk. En zie je ook risico's aan het gebruik? Niet in de zin dat de bijverschijnselen dermate zijn zoals bij andere medicatie. En ik denk dat de verslavingen die je ziet ook een soort gedragsverslavingen zijn. Dus net zoals dat je verslaving hebt op seks, we gaan seks ook niet verbieden. Dat is met cannabis ook. Ik denk dat de bijverschijnselen dermate... ja, niet in verhouding zijn met andere middelen, dat een reden is om het niet te doen. Ja, ik weet nog dat ik toen Vera Bergkamp sprak en uiteindelijk haar assistente. En die zei toen letterlijk tegen me: ja, maar Marion, je moet wel, we zijn het met je eens, maar je moet wel begrijpen hoe de politiek werkt. Je moet kleine stapjes. Maar mensen die ziek zijn, die hebben die tijd niet. Je luistert naar Vijf Dagen. We praten deze week over de wietproef in Brabant. Margriet van Laar van het Trimbos Instituut. Je zat veel te knikken tijdens de reportage. Wat viel jij op aan het verhaal van Marion? Ja, herkenbaar en schrijnend. En we weten ook, we hebben ook onderzoek gedaan. Hè, er zijn zo'n miljoen cannabisgebruikers in Nederland. En 1 op de 5 geeft zelf aan cannabis te gebruiken voor medicinale doeleinden. En slechts een heel klein deel verkrijgt dat op recept in de apotheek. Ja. Het merendeel gaat toch gewoon naar de coffeeshop toe. Ja. En op dit moment doen we ook onderzoek naar deze groep. En, Want ik vroeg me ook af, is het nou, want zij zegt in de reportage, er is geen bewijs voor dat het werkt. Het is niet onderzocht of het nou het echt... Het wordt best wel veel onderzocht, maar niet op een goede manier. Er is gewoon onvoldoende bewijs van goede kwaliteit, zoals dat heet. En dat is ook de reden waarom verzekeraars dat niet vergoeden. En dat wil absoluut niet zeggen dat het niet zou werken. We weten dat heel veel patiënten er baat bij hebben. En ik hoop ook van harte dat de minister, en volgens mij heeft hij daar ook wel stappen in gezet. En zou hij dat ook wel naar meer stappen in willen zetten? Het is nu tijd dat daar eens goed onderzoek op wordt gezet. Ja, zeker. Want wat is jouw verwachting nu van het experiment? Ook dat we uiteindelijk dit erbij kunnen betrekken? Of wat is jouw hoop? Nee, ik denk dat je gewoon echt even het medicinale gebruik en mensen die echt ernstig ziek zijn, dat moet je even parkeren. Je hebt het dan over cannabis als medicijn, als een geneesmiddel. En dat ook onder begeleiding eigenlijk gebruikt zou moeten worden en in het kader van een behandeling. En dat is wat anders dan het cannabis-experiment voor dat toch bedoeld is meer voor de recreatief gebruiker. Ja, en voor dat laatste deel, de recreatief gebruiker en het wiet-experiment, wat is jouw verwachting? Het is net begonnen natuurlijk, de wietproef. Denk je dat het een succes is? Of dat het... Jullie gaan ook straks bij die evaluatie natuurlijk verbonden zijn. Ja. Nou, ik kan niet in een glazen bol kijken. En ik zou zeggen, wacht de resultaten af. Onderzoek houdt in dat er jaarlijks metingen worden verricht. En daar zal uit moeten blijken wat de effecten zijn. Ja, en dan metingen, jullie onderzoeken de wietkwaliteit of de gebruikers, de ervaring? Er wordt op heel veel niveaus onderzoek verricht. Er wordt gekeken hoe tevreden mensen zijn, hoe het zit met gebruik, hoe het zit met de risico's, met de overlast, de illegale markt. Dus er wordt op heel veel onderwerpen wordt er gemeten. En wanneer kunnen we de meting verwachten, de eerste evaluatie? Dat hangt ook weer af van de rest van de planning van het experiment. De komende jaren zal dat ergens zijn, denk ik. Het idee is om 4 vervolgmetingen te verrichten. En er is net een nulmeting begonnen. Ja. Margriet van Laar, dankjewel voor de komst naar de NPO Radio Emus. En het doen van jouw verhaal. Tot hier, 5 dagen voor vandaag, in aanlangs de lijn en omstreken. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze, pakken ze, pakken ze podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze podium en geniet met volle teugen van theater en concert op 1 van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Alcibiades van Ilja Leonard Vijver. Over het streven en falen van Alcibiades. De mooiste man van Griekenland. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt. Met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveilig producten. Ga naar woonveilig.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunway.